Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun yasalarla dolu olarak indirilmiş olarak bulunan kılavuz kitabımız Kur'an'ı, yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlaşılabilmesi için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Sad suresinin tahlilinde 26. ayeti bitirmiştik. Burada özetle Davut peygamberin adı altında tüm insanlığa verilen mesajları Rabbimiz bizlere iletmişti. Burada devam edebiliriz aynı şekilde. Evet, Davut çok teşekkür ediyorum. Şimdi Davut peygamberle ilgili bazı yine özetleyeceğimiz, konuyu toparlayacağımız şeyler var. Demiştik ki Davut peygamberle ilgili toplumda çok yanlış bilgiler var. Hepsi kitab-ı mukaddes kaynaklı. O evet. dediydi, bu dediydi, ondan duyduydum, bundan duyduydum gibicesine o saygıdeğer peygambere çok büyük iftiralar atılmış. Evet. Cinayet, şehvetperestlik vesaire falan derken zina, zinadan çocuk sahibi olma vesaire gibi şeyler. Maalesef. Ve Kur'an'daki ayetlerde çarpıtılarak onu onlara yamamışlardı. Şimdi bu doğrultuda biz Kur'an'daki öz olarak Cenab-ı Hak Davud'a sürülmüş karaları temizlediğini aslında beyan evet. etmiştik. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim, yani o kadar çok şey ki, hatta bazı kaynaklarda bu konuyla ilgili şöyle bir bilgi var. Mesela Halife Ali'nin mesela Davut peygamber hakkında ileri sürülen bu söylentiler var ya, onları o söylentilere tahammül edemediğini, kim bu söylentileri konuşursa, anlatırsa onları 160 değnek vurun, cezalandırın diye yani tehdit ettiği de tarihi belgelerde yer alır. O zamanlar bile söylemiş bunlar. Evet. Şimdi onun için biz şöyle bir şey var, onu burada belirteyim. Kur'an'da anlatılan her şey haktır. Tabii. Yani gerçektir. Kur'an'da hikaye, masal, mit yoktur. Evet, kesinlikle. Yani şu anda bazı kavrayamadığımız, özüne ulaşamadığımız bilgiler dahi olsa onların hiçbir zaman içi haktan uzaklığı söz konusu değildir. Kesinlikle. O bizim aciziyetimizdendir. Ama Kur'an hak kitaptır, içerisindeki haktır ve gerçektir. Onun için biz bir peygamberle ilgili bilgi alacaksak, dinle ilgili bir bilgi alacaksak evet. hak kitaptan alacağız ki evet. o da hak olsun. Doğru. Bu kitaptan alınmayan bilgilerin hepsi safsatadır. İşte Davut peygamberle ilgili anlatılmış hikayelerin ister yaptığı suçlarla ilgili, isterse suçlarından sonraki istiğfarlarıyla ilgili anlatılmış abartıların hepsi safsatadır. Kur'an'la uzaktan yakından alakası yoktur. Kur'an bunları Şimdi bunları o şeyler temizlemiş, özünü bize vermiştir. Evet. Şimdi biz özetleyecek olursak, bakın şimdi Kur'an'da ve ileriye doğru gelecek Kur'an ayetlerinde Davut'la ilgili neleri görüyoruz? Bu özelliği söyleyeyim. Davut peygamber Allah'ın, bak, çok sabırlı kulumuz diye onurlandırdığı, çok güçlü, evvap, sürekli Allah'a yönelen, dağlarda bile Allah'ı kötü niteliklerden arındıran, yaratıklar üzerinde iyi gözlemler yaparak Rabbinin yüceliğini kavramış, mülkü güçlendirilmiş, kendisine yasalar, fasih taf verilmiş bir kişidir. Ayrıca iman salihatı işlemede bilinçli, Allah'a secde eden, boyun eğen, Allah'ın koruması altında bulunan, Allah katında yakınlığı ve güzel bir yeri olan bu nitelikleri nedeniyle toplumda halifeliğe layık olup halife seçilen, demiri yumuşatma ve zırh yapma sanatı öğretilen, Kur'an'da ne güzel kuldu o diye övülen, Süleyman gibi bir evlat bağışlanan çok güzel bir kul. Tabii, kesinlikle. Öyle. Şimdi evet. Davut'un şeyini böyle Kur'an'da özetleyelim. Bu nitelendiriliyor. Yani. Şimdi bu Davut'la ilgili bazı ayrıntıları vereyim burada. Gördüğünüz gibi Davut peygamber, hikayelerde anlatıldığı gibi şehvetinin esiri, zina yapabilen, cinayet işleyebilen bir kimse ise, böyle birisinin sabır timsali olarak peygamberimize örnek gösterilmesi mümkün müdür? Çok komik. Ya da Rabbimizin kulum diyerek şereflendirdiği ve peygamberimize örnek gösterdiği birisinin hikayelerdeki gibi cani, zani ve zalim biri olması akla mantığa sığar mı? Kur'an'da evvap, yani Allah'a çokça dönen olarak nitelenen bir kimsenin kalbinin fiski fücurla dolu olduğu, cinayet işleyebildiği nasıl düşünülebilir? Rabbimizin onun mülkünü kuvvetlendirdik demesi, Davut peygamberin hem dini hem de dünyevi konularda kuvvetli bir yönetim sergilediği anlamına gelir. Bu durumda Yüce Allah evli bir kadına duyduğu şehevi arzularını gerçekleştirebilmek için adam öldürtebilen birisini mi ödüllendirmek, mülkünü öldürerek mi birisini mi böyle mülkünü kuvvetlendirmiş olmaktadır? Olmayacak şey. Davut peygamber için Kur'an'da kuvvetler sahibi denilmiştir. Bu ifadeyle Davud'un dini yönden kuvvetli biri olduğunun kastedildiğinde şüphe yoktur. Çünkü dinin dışında kalan alanlardaki kuvvet kafir krallarda da vardır. Din yönünden kuvvetli olmanın manası ise yapılması istenen şeyleri yapma ve yapılmaması istenen şeylerden de sakınma hususunda gösterilen irade kuvvetidir. Bu durumda kendisini adam öldürmekten ve bir din kardeşinin karısına göz dikmekten alamayan bir kimse mi kuvvetler sahibi olarak tanımlanmış ve örnek gösterilmiştir? Yani. Asla. Rabbimiz tarafından kendisine hikmet ve faslı hitap verilen birisinin, yani Yüce Allah'ın toplumu çirkinliklerden, haksızlıklardan kurtarmak üzere kendisine yasalar ve bu yasaları uygulamak için özel yetenekler verdiği bir kişinin bu yasaları çiğnemesi düşünülebilir mi? Rabbimizin katımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır ifadesiyle övdüğü kişinin hikayelerdeki Davut olma imkanı var mıdır? Kur'an'dan öğrendiğimize göre Davut peygamber mahkeme duruşmasında gerçekten de ortakların, bir cemiyette yaşayanların çoğu mutlaka birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edenler ve salihatı işleyenler haksızlık etmezler. Ama onlar da ne kadar azdır diyerek iman edenlerin haksızlık etmeyeceklerini vurgulamıştır. Eğer Davut peygamber hikayelerdeki gibi haksızlıklar yaparsa kendisinin de imansız biri olduğunu davranışlarıyla itiraf etmiş olmaz mı? Bütün bunlara rağmen hala Davut peygamberin hikayelerdeki davranışlarda bulunduğuna inanmak, Rabbimizin zani, cani ve zalim bir kişiyi yönetici kıldığını kabul etmek gibi hatalı bir davranış, haşa, Yüce Allah'a affetmek olmaz mı? Evet, bu nokta bu. Yukarıda sıraladığımız konulara verilecek akıl ve mantığa uygun cevaplar bizi şu sonuca ulaştırmaktadır. Kur'an'da bahsedilen mahkeme duruşması ile Kitab-ı Mukaddes'te bahsedilen olayın hiçbir alakası yoktur. Esas olay normal toplumlarda cereyan eden ticari bir uyuşmazlıktır. Bu ayetlerin Kitab-ı Mukaddes'teki utanç verici olayla özdeştirilmesinin bir sebebi ayetlerdeki zan, istiğfar, gufran, enap gibi sözcüklerin müellifler tarafından gerçek anlamları dışında yorumlanması veya çarpıtılmasıdır. Bu durum aşağıdaki tahlillerde de açıkta gösterilecektir dedi. Biz o sözcüklerin burada uzun tahliline gitmedik, zaman kazanalım diye. Evet. Evet. Onların da ayrıntısını o sözcüklerin bizim kitaplardan okuyabilirler. Tabii, değerli izleyicilerimiz. Çok açık şekilde belirtilmiştir. İşte Davut böyle birisidir ve Davut bu sayede Allah'ın vermiş olduğu bu nimetler sayesinde kesinlikle bak peygamberimize örnek gösterilmiştir. Tabii ki. Şimdi bu noktada işte Davut halife seçilmiş. Hı. Halife seçildiği zaman şimdi şöyle bir şey var. Onu da burada bahsedeyim. Hani bazı anayasalarda yöneticiler, özellikle halife unvanlılar mukaddes sayılıp la yüsef, sorumsuz, sorgusuz evet. oldukları kabul edilir. Şimdi bu noktada geçmişte de bu klasik kaynaklarda yer alan bu halife ile ilgili bir anekdot var. Hmm. Ben o anekdotu da burada değerli izleyicilerimize sunmak istiyorum. Bak, buyurun efendim. Şimdi çok bu güzel. Şimdi Mervan oğulları halifelerinden birisi Ömer bin Abdülaziz'e bize halife olan kimselerin aleyhine kader kalemi hareket etmez ve ona günah yazılmaz. Yani padişahlar, krallar günah işleseler de onlara günah yazılmaz şeklinde ulaşmış bir haberi, rivayeti sen de duydun mu demiş. Evet, ne yazık ki, bakın ne yazık ki, hani şöyle bir şey var, inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın derler ya, Müslümanlar özellikle devlet erkanı bu Emevi döneminde, Kur'an'daki gibi, Resulullah'ın yaşadığı gibi bir hayatı değil, kendi saltanatlarına göre, hevalarına göre bir hayat tarzı maalesef yaptılar. Ve bunu da kitabına uydurmaya çalıştılar. Evet, Kur'an'da şey İşte bu kitabına uydurma, kitaba uydurma değil de evet. kitabına uydurma noktasında, şimdi Ömer bin Abdülaziz'e bunu sormuşlar. Demişler ki bize öyle rivayetler geliyor ki, öyle haberler geliyor ki peygamber dönemindeki şeyden, hani öyle işte devlet adamlarının yaptıkları suç sayılmaz, günah olmaz. Bu nedir? İşte bizim anayasada da, geçmişteki anayasamızda da ataların öyle sultan mukaddestir ve la yüseldir gibi şeyler buradan Sorunlu kaynaklanır. Yoktur. Bu Emevi mantığıdır, Emevi dinidir, İslami değildir. Bunu Ömer bin Abdülaziz'e sormuşlar. Ömer bin Abdülaziz kim? Aslında o da Emevi halifesi. Ama bak, adil. Ama işte işte adil. O namuslu, şerefli, mümin adam. Tarih buna şahit. Tabii. Şimdi bakalım Ömer bin Abdülaziz buna ne demiş? Evet. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz, ey müminlerin emiri, halife mi daha üstündür yoksa peygamber mi? Hmm. Demiş. Evet. Şimdi cevaben onu soruyor o da. Evet. Evet. O da onu sormuş. Hmm. Yani peygamber mi üstün? Açmak için koyuyor. Yoksa devlet başkanı mı üstün? Ondan sonra bu ayet okumuş. Sonra da ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzüne bir halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hüküm ver. Tamam mı? Hak aracılığıyla zulüm ve kargaşayı engelleyip adaleti sağla, hevaya keyfe uyma, o takdirde seni Allah'ın yolundan saptırır, muhakkak ki Allah yolundan sapanlar hesap gününü umursamadıkları kendileri için çok şiddetli bir azap vardır ayetini okumuş. İşte cevap. Evet. İşte o muhterem de gördün mü demiş. Devlet başkanı mı yani Emevi halifeleri mi, Abbasi halifeleri mi yani öyle daha üstün peygamber mi üstün? Bak burada bu ayette Cenab-ı Hak hevaya kapan, günah işleyen devlet başkanlarının da sorumlu olduğunu, ondan dolayı da cezayı hak edeceklerini bu ayette bildirir demiş. Yani bu ayet, bu olayı şuradan naklettik. Bu Sad suresinin 26. ayeti, devlet başkanlarının da suç işlememesi, suçtan kaçmaları, hevaya koşmamaları, tarihten de bir örneğiyle bunu da burada anlatmış olduk. Çok güzel oldu, bir örnek alıştı bu efendim. Onu da burada çok belirtmiş olalım. Evet. Allah razı olsun. Evet, şimdi geldik Sad suresinin kaldığımız yerden devamına. Ama burada şunu belirtelim. Biz normal olarak 26. ayete geldik. Değil mi? Bitirdik onu. 26. ayete geldik. Ama 26. ayetten biz 27'ye geçmiyoruz. Neden? Şimdi onu anlatayım. 27, 28, 29. ayetler ayrı bir necim. Bak ayrı bir necim. Onun yeri bu şeyden sonra gelecek inşallah. Süleyman kıssasından da sonra gelecek. Musaf'ı düzenleyen adamlar, ayrı bunu tebliğinde şey yaptım. Bu 27, 28, 29. ayetleri getirmişler. Bu Davut Süleyman pasajının ortasına yerleştirivermişler. Anlamışlar tamam orayı. Ve böylece bu pasajı da açık söyleyeyim. Yani bazı klasik şiirlerdeki hikayelere boğdurdukları gibi normal olarak mealden sırayla okunduğu zaman bile pasajı anlamlı olmaktan çıkarmışlar. Sulandırmış oluyorlar ayetleri. Tamam. Onun için biz o ayetleri bu Süleyman kıssası bittikten sonra göreceğiz. Orada okuyacağız. O zaman 30'a geçiyoruz şimdi, değil mi? Evet. Şimdi bu çok önemli. Çok önemli. Bu noktaları da belirtmiş olayım. Çünkü bunun sebebi teknik olarak da şunu belirteyim. Onu da belirteyim. Cenab-ı Hak ve diye başlıyor. Davud'u bitirdi ya. Evet. Şimdi arkasından bağlaşla geliyor ve diyor. Evet. Ve vehebna diyor. Vehebna demiyor. Ve vehebna diyor. Ve şimdi Davud'u bitirdi ve Süleyman'a diye devam ediyor. Arada bir şey yok. Yani teknik olarak arada ne ayet var, ne bir necim var, ne bir sure var. Evet, onu anlaştırıyor. Bak bunu unutmayalım. Teknik olarak ve hep ne diye geçer orijinalinde. 30. ayet ve hep ne li Davud'a Süleyman. Nimel ab diye öyle devam eder. Devam ettiğini ifade ediyor yani. Şimdi geçmişte de onu anlatayım. Geçmişte de bütün klasik kaynaklarda buraya 27. 28. 29. ayetin bu araya sıkışmış olmasını mantığı nedir? Olur mu? Olmaz mı? Tartışmaları yapılmış. İlk defa Hakkı Yılmaz söylemiyor bunu. Tabii evvelden tartışılmış demek bunlar ki. Bunlar Razi'de de 20-30 sayfa halinde buna hani ne diyeyim mızrağı çuvala sığdırmak için çok uğraşılmış ama olmamış. Birçok gerekçe aranmış değil mi? Şimdi o ayetler, şimdi yeri geldiği zaman Süleyman kıssasından sonra, yani bu kıssalardan sonraki şeyde onları değerlendireceğiz. Tabii. Onları ele alacağız. Evet. Nedenin nasıllığını o bütünlük içerisinde mübarek Kur'an'ımızın daha iyi anlaşıldığını da orada göreceğiz. İnşallah efendim. Evet, şimdi böylece Davud bitti. Ve Cenab-ı Hak Davud'a Süleyman'ı da bahşettik. Bak şimdi. Şimdi başka bir Süleyman'ı da bahşettik. Daha önce Davud'a neler verildiydi? Güçler verildiydi, hikmet verildiydi, hikmet, değil mi? Faslı hitap. Faslı hitap verildiydi. Ne güzel kulum dediydi, kuldu. Şu vesaire. Oradaki Davud'a verilen nimetlerin hepsini bir hatırlayalım şimdi. Evet. Ama bitmemiş. Daha var. Bir daha var diyor Cenab-ı Hak. İşte bak onun devamı Davud'a olduğu diyor. İçin o. Ve Süleyman'ı da bağışladık diyor. O ayrı. Evet. Ona Süleyman'ı da bağışladık diyor. Tamam mı? Evet. Hibe ettik diyor. Ve hep ne? Behbi. Hibeden yani geliyor. Hep şeyden geliyor. Evet. Süleyman'ı da bahşettik. O ne güzel kuldu. Şüphesiz o çokça dönendi. Evet, şimdi Cenab-ı Hak daha evvel, bundan evvelki ayetlerde Davud'u kendisine yakınlaştırdığını. Davud'u yakınlaştırmış. Evet, evet. Davud'u kendisine yakınlaştırdığını. Geçen programda onu açıklamıştık. Evet. Ve ahirette de güzel bir yerinin varlığını bahsetmişti, değil mi? Evet. Ha, bak burada da o ne güzel kuldu. Şüphesiz o çokça dönendi. Bu Davud'un orada için. Da devamlı Allah'a dönen birisi olduğunu bahsetmişti ya. Evet. Süleyman için de aynı ifadeyi şeyleri kullanıyor. Süleyman da ne güzel kuldu diyor. Ha, tamam mı? Evet. O da hep Allah'a dönerdi diyor. Evet. Şimdi böyle bir Süleyman. Evet. İlk etapta buradan ele alalım. Süleyman böyle. Ama Kitab-ı Mukaddes'e baktığımız zaman, Kitab-ı Mukaddes'te Süleyman'la ilgili de tuhafınıza gider. Davud'a atılan iftiraların en az 1000 katı. Allah'ım ya, yazıklar olsun. Tamam. Ya, yazıklar olsun. Onun da 1000 katı iftiralar atılmış, yalanlar söylenmiş. Şimdi o kadar efsaneler, uçan atlar, bilmem şu bu adaların şeyi, bilmem mühür kaybı vesaire falan filan da en fazla öyle normal hikaye, abartıları bir kenara bırakacak olursak, onlar bir tarafa. Şimdi şöyle, yine Kur'an'ımızın Bakara suresinde gelecek. Bir de Süleyman'ın direkt olarak dinsizliğiyle, kafirliğiyle ilgili de dinden çıkışıyla ilgili de iftiraları vardır. Ondan sonra yok efendim bir gecede 70 hanımla yatması, 90'la 99'la 700 hanıma sahip olması falan gibicesine iftiralar var. Nerede var bunlar? Kitab-ı Mukaddes'te var. Tabii. Ve Müslümanlar arasındaki hikayelerde var. Hala anlatılıyor efendim. Hala anlatılıyor maalesef. Şimdi burada bu ilk Cenab-ı Hak öyle girdi. Ne güzel kuldu Süleyman diyor. Tamam mı? Evet. O da hep Allah'a dönendi diyor. Evet. Onunla ilgili de çok güzel bir şekilde bir giriş yaptık. Evet. Öyleyse ben Süleyman'ın özellikle Süleyman'a dinle ilgili, imanla ilgili, Allah'a yönelişiyle ilgili noktalarından atılmış iftiraların hani bir noktasını takdim edeceğim. Temizlenmesi gerekir. Evet. Evet. Şimdi onu okuyayım tespit ettiğimizi. Bak. Kral Süleyman Firavun'un kızının yanı sıra Muavlı, Ammonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Bu kadınlar Rabbin İsrail halkına ne siz onların arasına girin ne de onlar sizin arasına girsinler. Çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürümek üzere saptıracaklar dediği uluslardandı. Şimdi Goya Süleyman'a Allah demiş ki, mesela bizde şöyle Kur'an'da ileride göreceğiz, zalimlere meyletmeyin, sizi ateş sarıverir. Evet. Ayeti var. O ayet, evet. Aynı bu ayet gibi. Süleyman'a Allah demiş ki, bak şimdi, sen Muavlılardan, Ammonlulardan, Edomlulardan, Saydalılardan, Hititlilerden uzak dur. Eğer onlarla yakınlaşacak olursan, onlar sizi dininizden çıkarır, kendi ilahlarını ardınca yürümek üzere saptıracaklar diye uyarmış. Evet. Süleyman'a. Buna karşın Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Allah'ı dinlemedi. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı. Karıları onu yolundan saptırdılar. Süleyman yaşlandıkça karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı Rabbe adayan babası Davud gibi yaşamadı. Saydalıların tanrıcası Aştoret ve Ammonluların iğrenç ilahı Molek'e taptı. Peygamberin ne kadar şeymiş. Bak nereye gitmiş? Aman yarabbim. Saydalıların ilahına tapmış, Ammonlularınkine tapmış. Böylece Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Rabbin yolunda yürüyen babası Davud gibi tam anlamıyla Rabbi izlemedi. Yeruşalim'in doğusundaki tepede Moğolların iğrenç ilahı Kemoş'a ve Ammonluların iğrenç ilahı Molek'e tapmak için bir yer yaptırdı. Yazıklar. İlahlarına buhur yakıp kurban kesen bütün yabancı karıları için de aynı şeyleri yaptı. İsrail'in tanrısı Rab, kendisine iki kez görünüp başka ilahlara tapma demesine karşın Süleyman Rabbin yolundan saptı ve onun buyruğuna uymadı. Bu yüzden Rab Süleyman'a öfkelenerek seninle yaptığım anlaşmayı ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığı elinden alacağım ve görevlilerinden birine vereceğim dedi. Ancak baban Davud'un hatırı için bunu senin yaşadığın süre değil, oğlun kral olduktan sonra yapacağım. Ama oğlunun elinden bütün krallığı almayacağım. Kulum Davud'un ve kendi seçtiğim Yeruşalim'in hatırı için oğluna bir oymak bırakacağım demiş. Evet. Şimdi bunların şeyiyle hani kısa verelim isterseniz açıklamasını orada. Tamam. Bu da Kitab-ı Mukaddes'teki bölüm değil mi efendim? Ha, Kitab-ı Mukaddes'teki bu dinle ilgili bölüm. Ha, onu. Ha. Onun açıklamasını biraz sonra yapalım. O bu dinle ilgili bölüm. Evet. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı olarak Yılmaz Beyefendi Sad suresinde Süleyman Peygamberimiz ile ilgili olarak bölüme gelmiştik. Orada Kitab-ı Mukaddes'ten örnekler vermek suretiyle bu mübarek peygambere atılan iftiraların açıklamasını yapıyordu. Devam edelim efendim, buyurunuz. Evet. Şimdi dinle ilgili, biz hani peygamberin diniyle ilgili, imanıyla ilgili yapılmış iftiraları örnekler verdik. Evet. Ne anlatıldı? Uçkur peşinde koşarak, tamam mı? Onların emrine uymuş. Evet. O hanımların dinine dönmüş. Onlara tapınak yapmış. Onların ilahına, putlarına tapmış vesaire vesaire. Hani şimdi çok şeylere. Tekrarlatıyor. Ve Allah'a karşı da ne kadar isyanı, evet, ne kadar şey söz konusu olmuş. Ha, böyle bir iftiralar yapılmış. Diğer hani o mühür davası, mühürle ilgili hikayeleri falan filan geçeceğiz. Evet. Onları değerli izleyiciler merak ederlerse Kitab-ı Mukaddes'ten onları orada okusunlar. Yani. Yüzleri kızaracak okurken maalesef. Ha, evet. Tamam. İnsanın yüzü kızarıyor. Evet. Tamam. Şimdi biz öyleyse bunu şey yapalım. 30. ayette ne dedi? Süleyman öyle birisi değil. Güzel bir ve konu. Biz Davud'a da Süleyman'ı da vahşettik. Davud'un nimetlerindendir Süleyman, evet, birinci planda. Ve ileride bunu Neml suresinde göreceğiz. Süleyman'ı Davud'a varis yaptık diyecek. Varis bir, oluyor, tabii. Öyle bir, tabii. Öyle bir güzel ifade daha gelecek. Ve ne güzel kuldu o. Şüphesiz o çokça dönendi. Hmm. Demek ki o Süleyman Allah'a isyan eden bir kul değil. Evet. Allah'a Rabbine isyan dinlen eden bir kul değil. Ve hiçbir zaman da Allah'tan ayrılmayan bir kul. Evet. Şimdi bu dinle şeyleri öz olarak burada bertaraf ettik. Cenab-ı Hak Kur'an'da onların öyle olmadığını, hmm, hani bize anlattı. Şimdi bu güzelliğini Allah'a dönüşünde, hmm, şimdi tek tek hani Davud'daki nimetleri örneklediydi ya. Evet. aynı o örnekleme gibi Süleyman'la ilgili de örneklemeler var şimdi. Yeni örneklemeler var. Şimdi evet. Süleyman'ı tanıyacağız. Evet. 31-33 ayetlere geldik. Tamam. Hani kendisine akşamüstü iyi cins ve Rahman atlar sunulmuştu. Evet. Ben hayır, servet, çıkar sevgisini Rabbimin zikrinden dolayı sevdim. Sonunda onlar perdenin arkasına girdiler. Geri getirin onları bana dedi. Hemen onların bacaklarını, boyunlarını sıvazlamaya başladı. Bunun manasını tabi lafız anlamından ziyade nasıl anlayacağız acaba? Ha, evet. Şimdi bunu Süleyman'ın iyi kul olduğuyla, bakın şimdi bunu, devamlı Allah'a dönen birisi olduğu ekseniyle okuyacağız artık. Tabii öyle okumazsan kafamız karışacak. Ha, öyle okumazsan, o hikayelerle okursan mı şeyim? Hani kendisine akşamüstü iyi cins ve rahvan atlar sunulmuştu. Tamam. Bunları ben öz olarak vererek gideceğim. Tahlisin. Şimdi kendisi akşamüstü. Akşamüstü demek bir insanın hayatında hani ikindivari hayatının son dönemi. Artık yaşlanmış. İktidarın, yaşlılığının son dönemi. Tamam. De iyi ve cins rahvan atlar sunulmuştu. İyi cins rahvan atlar neyi temsil eder? Orduyu temsil edebilir. Ordu, gücü temsil eder. Orduncu tarzda güç. Ordu. Evet. Şimdi Süleyman'ı sadece yani şeydeki gibi rahipler gibi veyahut da hani uzak doğudaki hani şeyler var ya, din adamları var ya, öyle mistik birisi olarak görmeyin. Adam devlet başkanı yani. Tabii ki. Devlet başkanı. O günkü şartlarda da devlet başkanının şeyi nedir? En şey gücü ordusudur. Ordusunun tabii gücü ki. Neyle ifade edilir? Oradaki iyice savaş atlarıyla. Tabii, şimdi mi? Aynı şeyi ta o zaman öyleydi de peygamberimiz döneminde de Enfal 60'ta ne diyor Cenab-ı Hak Müslümanlara? Tavsiyede bulunuyor. İyi böyle cins ve rahvan yani savaş atları yetiştirmelisiniz diyor. Hazırlıklı şimdiki olun. Gibi tank filosu bilmem tayyareler şunlar bunlar denmezdi o gün için. Tabii, onun işi askeri güç bunlarla temsil ediyordu. Evet Süleyman bak şimdi bunlara sunulmuş, bunlara sahip olmuş. Tamam. Böyle bir gücü var, çok güçlü. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu da söyleyeyim. Süleyman'la ilgili tüm anlatım bu surede değil. Hı-hı. İleride başka suretlerde de değişik pasajlarda Süleyman'la ilgili diğer ayrıntılar, daha güzel bilgiler var. Var, evet. Ve onun için değerli izleyicilerimiz Süleyman'la ilgili tam bilgi sahibi olacaklarsa... İlk buradan başlamak suretiyle inin sırasına göre diğer surelerdeki Süleyman pasajlarını birleştirerek okurlarsa Süleyman'la ilgili tam bilgiye sahip olurlar. Çok güzel, doğru. Onu da belirteyim. Evet. İyi bir kul ve hayatının veyahut da iktidarın son dönemlerinde bitiminde değil yani daha bitmemiş bir şeyler. Çok güçlü bir askeri güce sahip. Evet. Bak askeri güç. Askeri güç. Şatafat. Evet. Zenginlik. Ya. Hepsi birini kapsıyor bu. Doğru. Şimdi burada önemli bir şey. Süleyman'ın ağzından bir ifade. İyi kul dedi ya Allah bak. Evet. Ne diyor bak? Ben hayırı yani serveti çıkar sevgisini Rabbimin zikrinden dolayı sevdim. Ben mallı, mülkü, serveti, samanı, ihtişamı çok sevdim. Bak, sevdim. Sevdim ama kendim için sevmedim. Özelliği. Rabbimin zikri için sevdim. Evet, evet. Ben bunların hepsini Rabbim için kullanıyorum. Allah adına hareket ediyorum. Bu serveti, bu mülkü, bu askeri gücü kendi ihtişamıma değil. Evet. Allah'a hizmet için ilahi kelimetullah için kullanırım. Evet. Onun için sevdim. Onu açıklıyor. Ben nitekim bak şimdi Neml suresinde göreceğiz. Süleyman'a bilgi geliyor. Deniyor ki falan yerde Sebe ülkesinde bir şeytan adam var. Halkı dininden imandan çıkartıp puta taptırıyor. Güneşe taptırtırıyor. Evet. Ha öyle mi? Süleyman hemen diplomatik bir mektup yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başına. Bu mektubu kendi çıkarım için değil, hevam için değil, hevesim için değil. Bakın, Allah size adına. Güç gösterim için değil. Sizi Allah, Rahman ve Rahim Allah adına yazıyorum mektubu diyor. Savaşırsam Allah adına savaşacağım. O da ne? Sizi şirkten korumak için. Sizi şirkten kurtarmak için bunu yapacağım diyor. Evet. Şimdi bak, servet, saman, mal, mülk iyi şeydir. Müslümanlar da bakın bunu daha önce Tekasür suresini işlerken şey yaptık. Yani mal, mülk, servet yarışı ne yapmasınlar. Tekasür birikme kötü bir şeydir. Evet. Ama Müslümanların Allah'a hizmet için, ilahi kelimetullah için çok mal sahibi olmaları, mülk sahibi olmaları, tamam mı? Gerekli. Çok büyük bir askeri güce sahip olmaları boyunlarının borcudur. Çok güzel. Evet. Müslüman çok para kazanacak, çok çalışacak. Ama hevasına değil, Allah'ın zikrine, Allah'a hizmet için mal, mülk ve sahibi olacaklar ve mallarını bu açıdan çoğaltacaklar. Evet. Süleyman neymiş şimdi? Ne güzel kulmuş o. Ne güzel kulmuş gerçekten. Böyle adam güzel olmaz mı? Tabii ki. Ne kadar güzel bir kul. Böyle adam güzel olmaz mı? Hevesi için Süleyman neymiş? Hep Allah'a dönenmiş. Demek ki yaptığı işi hep Allah'ın rızası için, Allah'la ilişkilendirerek yapmıyor muymuş? Öyle, evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ama sonunda onlar perdenin arkasına girdiler. Perdenin arkasına girmesin. Kimler girmiş? Değil şimdi, mi? Sonra da mal mülk, o servet saman var ya, o güç perdelendi. Görünmez gitti, oldu. Gitti. İşte Süleyman peygamberin hayatında böyle zikzaklar vardır. İniş çıkışlar vardır. Evet. Bunları kaybetti. Tamam, yanlış danışmanlar yüzünden, tamam mı? Olabilir. İnsan, olabilir. Evet. Kendi dirayetsizliği yüzünden şundan bunlar olabilir. Bunları kaybetti. Sonradan da geri getirin onları bana dedi. Hemen onların bacaklarını, boyunlarını sıvazlamaya başladı. Bak Süleyman bu zikzaktan, bu düşüş var ya. Evet. İktidardaki gücünü veyahut da askeri gücünü, serveti, samanı Allah için olmasına rağmen bir hatası, bir kusuru yüzünden bunları kaybetti. Onlar perdelendi. Sonra çırpınmaya başladı. Geri getirin onları. Onların geri kazanılmasını, tekrar eski gücüne kavuşmasını istedi. Ve eski gücü için uğraşmaya başladı. Evet. Tamam. Hemen onların bacaklarını, boyunlarını sıvazlamaya başladı. Evet. Ne demek? Tekrar başladığına göre, boyunlarını sevdiğine göre, sıvazladığına göre, evet, eski gücüne kavuştu. At üzerinden burada bir şey yapmış. Burada askeri gücü. At askeri gücü temsil ediyor. Hani bacaktan sıvaması şeklindeki şimdi, ölçüyü. Onlarla ilgili de bak şimdi. Evet. Teknik olarak biz bunları çok inceledik. Bu ayetlerle ilgili de çok acayip hikayeler, masallar maalesef anlatıldı. Kur'an dışı. Maalesef. Bak Kur'an dışı çok şeyler anlatıldı. Bunları şey yaptık. Sonra onu geri getirin onları demiş. Hatta tuhafınıza edilir o geri getirin o şeyle ilgili bir şey daha var. Güneşi. Güneş batmış da güneşi geri getirtmiş falan filan böyle rezillikler var. Ki o ayette ne güneş var, ne şey var falan filan işte. Bu tip şeyler, hani bu biliyorsun bizim çok şeyde yazık. De çok savaşın birisinde de böyle peygambere kadar bu rezilliği şeye getirdiler yani böyle. Şimdi bu şeyde denir ki mesela Süleyman iki namazını kaçırmıştı. Gün battıktan sonra hatırladı ve güneşi bana geri getirin dedi. Güneş geri geldi. O da iki namazını kıldı gibi. Tamam mı? Evet. Yani böyle saçma sapan şeyler. Yazıklarım. Biz bunlara saçma sapanlara değineceğiz, anlatmayacağız. Evet. Sadece işaret edeceğiz. Bunlar değil. İzleyenlerimiz bunları izleyebilirler. Şimdi, evet. Kaynaklarında şimdi okurlar. Bunlara şimdi devam ediyoruz. Bak şimdi burada 34-35. Ayette iyi dikkat edeceğimiz bir şey var. Tamam. Andolsun ki biz Süleyman'ı da fitneye düşürmüştük. Yani çeşitli badirelerden geçirerek saflaştırmıştık, olgunlaştırmıştık. Ve tahtının üzerinde bir ceset bırakmıştık. Sonra o döndü. Ey Rabbim, beni koru. Maddi ve manevi pislik bulaştırma ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ihsan et. Şüphesiz ki sen bol bol ihsan edensin dedi. Bak burayı iyi anlayacağız şimdi. Burayı iyi anlamak için ne yapacağız? Hani bir akşamüstü. Evet. Ne olmuş? Perdelenmesi. Perdelen. Onları kaybetmiş. Evet. Askeri gücünü son döneminde gitmişti. Sonradan yine kavuşmuş. Kavuşmuş demek. Ha, o nasıl olmuş? İşte bu ayetler onu anlatır. Orayı anlatıyor. Ha, evet. Bu ayetler Süleyman'ın o bölümünü anlatır. Sıkıntılardan geçmiş. Evet. Ha, onun tefsiri. Ha. Andolsun ki biz Süleyman'ı fitneye düşürmüştük. Fitne ne demekti? Ateşe atmak, belalanmak, sıkıntılara düşmek, bu sıkıntılardan da ders çıkarmak ders demekti. Çıkarması. Öyle değil mi? Evet. Şimdi, bakın şimdi askeri iyi komutanlar sıkı eğitimden geçerler. Tabii ki. Yeri gelir aç kollar, susuz kollar, dağda yürütürler, tepeden atlatırlar, paraşütten atlatırlar. Komando eğitimleri öyle. İşte fitne bu sıkıntılar var ya, tabii. Bunu herkes sıkıntı çeker bunda. Ama sonunda bir mükemmellik oluşur. Tabii ki. Doğru. Tamam mı? Sonunda bir mükemmel bir asker olur sonra. Evet. İşte Süleyman da çeşitli badirelerden geçti. Bu ne oldu? İşte askerlerden, danışmanlardan, şuradan buradan ehliyetsiz insanlar sayesinde vesaire saltanatında bir çökme oldu. Tamam mı? Evet, zayıflık oldu. Askeri o gücünü kaybetti. Yaptı. Sonra kavuşacaktık da bak şimdi. Hı. Ve ne diyor Cenab-ı Hak? Ve tahtının üzerinde bir ceset bırakmıştık. Evet. Tahtın üzerinde bir ceset. Çok enteresan. Burada da yine bununla ilgili çok hikayeler var. Hmm. O hikayelere değinmiyoruz. Tabii. Tahtın üstündeki ceset, tamam mı? Görünümde padişah olmasına rağmen, görünürde başbakan olmasına rağmen, görünürde cumhurbaşkanı olmasına rağmen, tamam mı? Kendisine. İktidar kendisinde olmayan adam demektir. Çok güzel. Tamam mı? Biz buna ne diyoruz? Arapça bir tabiri vardır. Meyyit-i müteharrik. Meyyit-i müteharrik. Tamam, hareketli ölü. Tamam, hareketli ölü. Var ama mesela toplumların değişik göstermelik adamlar vardır. Evet. O tahta oturulur, tamam mı? Sembol gibi. O nedir? Sembolik bir adamdır. Kral odur ama yönetim bir başkasının alakası elindedir. Yok, hiç, tamam, Süleyman'ın hayatında da kendisi kral koltuğunda, tahtında oturuyor ama, tamam mı? Evet. Ya davul onun sırtında ama tokmak bir başkasında. Evet. Süleyman'ın hayatında da böyle bir evre vardır. Olmuş bir geçmiş. Böyle bir fitne vardır. Peygamberimize. Tamam. Evet. Ama sonra Süleyman ne diyor işte bu noktalarda? Bak şimdi. Bunun farkına varıyor. Bir insan bir halde iken çöktüyse ondan dönüş yapacak. Tabii. Kime dönecek? Rabbine. Rabbine dönecek. De. İşte Süleyman da Rabbine dönüyor. Hmm. Ne diyor? Rabbim bak beni koru. Maddi ve manevi pislik bulaştırma bana. Benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ihsan et. Şüphesiz ki sen bol bol ihsan edensin dedi. Evet Rabbine döndü. Süleyman ilk etapta neydi? İyi bir kuldu, Allah'a dönendi. Çok bak burada o halinden yani iktidarı kaybettiği anda, malı mülkü, serveti, askeri gücü kaybettiği zaman Rabbine böyle dua etti. Ve ondan sonra ne olmuş? Tekrar o nimetlere, o atlara, o mülke, o güce, servete sahip olmuş, onu sıvazlamış. Rabbinin yardımıyla. Rabbinin yardımıyla. Dua etmiş. Evet. Evet. Evet. Süleyman'ın dönüşü de bu. Ha. Dönüş, evet. Bak, şimdi devam ediyor. Bak şimdi Süleyman anlatıyor. Hikayeler bir yana, masallar bir yana. Şey var gene masallar olacak tabii. Hiç kimseye yaraşmayan mülk falan meselesi deyince hiç kimseye yarışma mülkü bana ihsan et. Ya şimdi bir kere açıklamıştınız bunu da böyle programda. Şeyde tabii hani yani. Masal şeyde böyle mülk dediysem şimdi astık şimdi öyle bir şey ki uçan atları varmış onlara binermiş oraya gidermiş evet. Buraya gidermiş falanmış fıstıkmış şimdi bazı şeyler de burada şeyde gelecek de gelecek. Şimdi öyle. Hatta bu ayetle ilgili Buhari'de falan bir olay var. Bunun tefsiriyle ilgili. Evet. Şimdi peygamber bir gün mescitte şeytanı yakalamış. Direğe bağlamış. Evet. Tamam. Sonradan da Süleyman peygamberin bu duası aklına gelmiş. Tutmuş şeytanı salıvermiş. Yani hiç olacak şeymiş. Ve sabahleyin millete anlatmış. Ya bu gece neler oldu biliyor musunuz demiş. Ben şeytanı yakalamıştım. Bu direğe de bağlamıştım. Ama işte Süleyman'ın bu duası aklıma geldi de. Karizması çizilmesin. Çizilmesin Süleyman Şimdi biz böyle bir yaparsak Süleyman'a böyle bir güç verilmesi de biz ondan daha büyük güçlü şeyimiz oldu. İyisi mi bunu şey yapmayalım evet. diye salıverdim gitti demiş. Böyle evet. rezillikler yani. Hala anlatılıyor yani, bunlar efendim. Yani şimdi çıldırır ya. Hani deveye sormuşlar da evet. hani boynun nerem evet. doğru demiş ya. Bu anlatımların hepsi maalesef. Dediğim gibi iftira. Şimdi Süleyman'la ilgili bak bunu tekrar burada hatırlatıyorum. Pasajın bütün olaylarını hepsi o başındaki ilk cümle vardı ya. Evet. Süleyman ne güzel kuldu ve Allah'a dönendi. Dönendi. Hep evet. ayetleri bu eksende. Ana unsur bu. Bu evet. eksende anlayacağız. Bu eksende açıklayacağız. Ana eksen ha. bu. Evet. Doğru. Evet. Devam ediyoruz. Tamam. Bunun üzerine. Evet. Bak şimdi. 36. Bak bunun üzerine dedi. Bir yere bağladı. Nedir? Süleyman Allah'a döndü ya. Allah'tan böyle bir mülk istedi ya, İstedim. Böyle bir güç istedi ya. Dua etti. Daha önce Süleyman'ın ne gücü vardı? Askeri güç olarak. Askeri gücü vardı, ordusu ne vardı? Vardı? Ordusu vardı, atı vardı. Evet. Öyle mi? Daha önce atı vardı. Tamam. Ama şimdi bak iş nereye gidecek? Bak şimdi nereye gidecek? Burada Müslümanlar işte buna dikkat edecekler. Bak biz de onun emriyle istediği yere yumuşacık akıp giden rüzgarı, şeytanları, tüm dalgıç ve yapı ustalarını ve zincirlere bağlanmış olan diğerlerini onun emrine verdik. İşte bu bizim hesaba gelmez ihsanımızdır. Artık sen dilersen başkalarına başkalarına ver veya vermeyip tut. Şüphesiz ki onun için nezdimizde bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeni vardır. Sonu nasıl bağlandı? Evet. Aynı Davut gibi. Onun da bize yakınlığı vardır ve ahirette de garantilendi. Öyle mi? Evet. Şimdi şurada bir şeye dikkat edeceğim. Dikkatini çekip ondan sonra şey yapacağız. Şüphesiz ki sen bol bol ihsan edensin diyordu. Öyle mi? Evet. Süleyman Rabbim. Böyle dua ediyor muydu? Ediyor. Ediyordu. Şimdi Cenab-ı Hak onu anlatırken biz diyor onun emriyle istediği yere yumuşacık akan rüzgarı, şeytanları, tüm dalgıç ve yapı ustalarını ve zincirlere bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik. Evet. Arkadan ne diyor? İşte bu bizim hesaba gelmez ihsanımızdır diyor. Duası kabul olmuş mu? Olmuş tabii ki. Olmuş evet. ki. Yeniden evet sen ihsanı bolsun ya. Diyor. Cenab-ı Hak da bunları verdiğini ve bunun da kendisinin ihsanı olduğunu bildiriyor. Evet. Bakın bu ihsanla buradaki ihsan arasında bağ kuracağız. Onun o olduğunu bileceğiz. Evet. Bak bu o ihsanın bu ihsan olduğunu bileceğiz. Evet Süleyman'a bunlar verilmiş. Peki bunlar neyi temsil eder genelde? Süleyman önce neyi vardı? Tekrar soruyorum size. Askeri gücü vardı. Askeri gücü vardı. Şimdi neyi var? Askeri daha da artmış, fazlalaşmış şimdi. Fazlalaşmış da ne var biliyor musun? Ticareti var, ekonomisi var, sanayisi var. Sanayisi var, fabrikaları tabirse. Şimdi yani. Bir devlet sadece askeri güçle ayakta durmaz. Çok ekonomisi güzel. Gerekir. Evet. Tamam mı? Evet. Ekonomisi gerekir. Biz de onun emriyle istediği yere yumuşacık akıp giden rüzgarı, şeytanları, tüm dalgıç ve yapı ustalarını ve zincirlere bağlanmış olan diğerlerini onun emrine verdik. Evet, burada imara girişiyor bir nevi değil mi efendim? Ülkesine imara girişiyor. Evet, yapı ustaları şimdi şöyle, önce şeyi anlatalım. Burada öz olarak vereceğim. Ha. Masallar bir kenara. Tabii. Rüzgara binermiş de oraya gidermiş de buraya gidermiş de oradan oraya gezermiş de falan filan. Rüzgara falan filan bindiği yok kardeşim. Evet. Şimdi rüzgara onun emriyle verir. Bu nedir? Şimdi bak bunları daha biraz daha derinleşecek bu ayetleri başkalarıyla da işleyeceğiz inşallah. Tabii. Şimdi önce rüzgar olayını şurada bir ben Sebe suresinden bir okuyayım. O Sebe suresinde. Sebe suresinden 12-13'ten. Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay olan rüzgarı boyun edirdik. Ve bir erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Ve eli altında Rabbinin izniyle, bilgisiyle iş görmekte olan yabancı kişilere boyun eğdirdik. Ve onlardan kimi bizim emrimizden çıkıp sapacak olsa ona çılgın bir ateşin azabından tattırdık. Şimdi. Evet. Birincisi bu ayetin başından o ayeti açacağız şimdi. Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve biz erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Evet. Şimdi buraya kadarını biz onun emriyle istediği yere yumuşacık akıp giden rüzgarı emrine verdik diyor. Evet. Süleyman'ın emrine rüzgar verilmiş. Süleyman gidişi bir ay, dönüşü bir ay olan bir mıntıkadan rüzgar vasıtasıyla erimiş bakır madene getiriyormuş. Bakır madeni getiriyormuş. Ha. Rüzgarla nasıl getirir? Rüzgara binerek mi getirir? Olmaz. Hayır kardeşim. Yelkenlilerle. Ha, yelken. Yelkenden istifade ediyor, tamam mı? Yelkenli gemiler kurmuş. Filolar kurmuş, tamam mı? Gemilerle getiriyor. Ha, gemilerle. Ha. Evet. Deniz ticaretine açılmış. Deniz ticareti. Tamam. Evet. Deniz ticaretine açılmış. Evet, bunu şöyle bir şey daha anlatayım. Bütün ansiklopedilerde, bak, Edon bölgesinde bulunan Akabe'deki maden ocaklarından çıkarılan bakır ve demiri eritmek ve işlemek için Ezon Geber'de kurduğu fırın bugün arkeolojik araştırmalarda doğrulanmakta. Bu belgeli bugün. Bakır maden ocağı bulmuş evet. Orada. Madeni getiriyor, eritiyor, bakırı kullanıyor. Şimdi şöyle bir şey var. İleride de şunu da bahsedeceğiz. Davut peygamber demiri kullanıyordu. Evet. Süleyman peygamber neyi kullanıyor? Bakırı kullanıyor. Bakırı ne ile getiriyor? Kendi ülkesinde, o günkü yaşadığı olmayan bölgede, Filistin'de şey yok. Şöyle. Bakır yok. Bakır yok. Hı-hı. Bakır nerede var? Anladım. Burada Tarsis'te falan nerede bakır? Anadolu'da bazı bölgelerde var. Hı. Anadolu'da oradan oraya gelmesi şey. Gemir bakır, abi. O günkü bakırın yatağı Kıbrıs. Kıbrıs, ha. Kıbrıs zaten bakır demek. Evet. Tamam mı? Kıbrıs anlamı bakır anlamı. Evet, tabii tabii. Evet. Tamam. Kıbrıs'tan getiriyor bakırı. Kıbrıs, ha, denizden getiriyor, tamam mı? Karadan değil. Tabii gelemez ki zaten. Şimdi adam. Süleyman'ın döneminde eskiden kaba güçle, kürekle, mürekle bir ayda gelip gittikleri Kıbrıs'a var ya, yelkenler Filistin'den, var. Yani bugünkü işte Filistin bölgesinden, denizden eskiden bir ayda gelirlermiş. Tabii. Bir ayda giderlermiş. Şimdi yelken gemiler icat etmiş. Bak yelkenli ilkleri kullanmış. Süreyi kısaltmış. Eskiden bir ay gidiyormuş. Şimdi evet. Yelkenli olmuş. Evet. Tamam. Yelkenli gemilerden istifade ederek bakır nakliyatı yapmış. Bakır evet. Ticareti ve bakır kullanımını gerçekleştirmiş. Çok güzel bir anlatım. Evet. Şimdi bak öz olarak anlatıyorum. Hı. Değerleyeceğim. Bunların hep detayı kitaplarımızda her sözcüğün uzun uzun ayrıntıları var. Açıklaması var. Evet. Arkadan şeytanları da onun emrine verdik diyor. Evet. Bizim süremiz de doldu ama bir kısa toparlayalım isterseniz efendim. Şimdi burada çok önemli açıklamalar da var. Tabii üstelik. Bunlar yani çok açıklanacak. Bunlar süremiz de şey doldu. Değil. Evet. Dolduysa burada kapatalım sonra devam edelim. Çünkü çok kısa şeye girmez. Yani evet, tamam. Yazık olur. Oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah evet. Razı olsun. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Programda emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.